Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

południe i każdy dzień od gwiazd niedzieli i szlaki znaczy słoneczny krył ziemi wyśnionej pył. Młodu czas nadchodzi, chwila traw powiętych, ukryjesz mnie w swych ramionach. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zawsze, gdy zapada noc, połykam zmrok na błogi sen. Składam papierową broń, smak gwiazdy chowam w sobie. wschód zgnie. Zieleń liści moc utraci i nadzieja zgaśnie z nim. Nie chcę tego, nie chcę, nie. We'll be right back. chcieć widzieć w tym sens, ukryty sens. No bo ja mógłbym w partii frazę samiczkać, przed komisją śledczą stać i brać trochę smalu więcej niż waży mój krzyż. Po co ten cyrk? Czasem wpadam w stan, głupstwa w głowie mam, durne coś. O miłości myśl, miło robi mi, bywa lżej. Paweł lepszy jest, cały ten cyrk obok mam. Gdzie chcę, łatwe dźwięki grać, nie męczyć się, w telewizji pichcić coś, tańczyć i pleść, po co się gnieść? Program Trzeci Polskiego Radia. Waiting for until we burn out. Thank you.